kehaavasid lööd. Kirikud tarnis kõlab hingega lahel. Alla sa handsid, nii lõppes su tee. Lahkus silmad, sassis juuksed, lagun hamba, mädan käed. Iga päev aastargi jelu, peeglist vastu näed. See on su auto portree. Leiti su keha, lumised teed. Nimetud meedas karjääri sa teed. Sulab su keha ja laguneb kõrv. Huvit on pildis, millel peatus mu sõrv. Lahkus silmad, sassis juuksed, lagun Bye.